สายเจโตนี่ปฏิบัติศีลพระตุปาทานเนี่ยโอ้ซื่อๆเสื่อๆแข็งๆเดินไปเหมือนโยมผู้เฒ่าโยมผู้แก่อะไรในบ้านนอกเนี่ยไปปฏิบัติศีลได้ศีลอะไรก็ไม่รู้ละปฏิบัติบรรลุทื่อเป็นงั้นน่ะไม่เกิดได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ถูกทางไม่ถูกทางก็ไม่รู้เขาพาทำยังไงก็ตามๆก็ไปเรียกว่าตามจารีตตามประเพณีตามที่ถือศีลถือพรตเฉยๆแต่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรไม่รู้เรื่องนี่เรียกว่าไม่พ้นศีลพระตุปาทานส่วนศีลพระตปรามาสนั้นน่ะสูงกว่านั้นอีกมีปัญญามีภูมิปัญญามีภาคปฏิบัติมีศีลศีลอะไรกับเราปฏิบัติแล้วมันได้มรรคได้ผลหรือไม่ไม่ได้แค่ปรามาสมันลึกซึ้งกว่ากันนี่ต่างกันอย่างนี้พอจะจางกระจ่างชัดบ้างยังสังโยชน์ข้อ3นะเพราะฉะนั้นสังโยชน์ข้อ1สักกายทิฏฐิเราลดตัวการสักกายตัวกิเลสสักกายอัตตาอาสวะตัวตน3ระดับเนี่ยสักกายกับตัวการคือตัวใหญ่ที่จริงสักกะแปลว่าใหญ่กายใหญ่สักกายในกายใหญ่กายก็คือองค์ประชุมของกิเลสเราจัดกายกับองค์ประชุมของกิเลสนี่แหละลดลงไปได้เรื่อยๆนั่นก็คือพ้นสักกายทิฏฐิไปเรื่อยๆแล้วก็มีญาณรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีวิจิกิจฉาไม่สงสัยก็มันรู้อยู่จริงๆตนโทอยู่นี่มีญาณมีปัญญารู้ของจริงตามความเป็นจริงว่าเราปฏิบัติได้มีมรรคมีผลมีอริยคุณอริยธรรมเราเป็นสงฆ์เรามีธรรมะทรงขึ้นทรงไว้เจริญขึ้นด้วยถูกทางของพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายมาหรือภาษาวกอธิบายต่อก็ตามแล้วก็ฟังมามันสอดคล้องมันเป็นจริงวิราคะวิสังโยกอปัจจยะอปิจฉสันตุทิอะไรนี่หลักเกณฑ์ตรวจสอบมันตรงหมดนั่นตรงจริงๆเป็นคุณภาพสอดคล้องกันไปหมดเหมือนร้อยมาลัยมันร้อยมาลัยเรียงระดับดีมันอาจจะเว้าจะโค้งอย่างนั้นอย่างนี้บ้างขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วแต่ได้สัดส่วนดูแล้วสวยมันเข้าสอดคล้องกันได้รับกันได้ดูดีอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาก็ขยายพอสมควรในภาคก็ไม่ใช่ตื้นนะลึกแต่ภาคต้นๆอยู่ยังมีแนวลึกไปถึงอัตตานุทิฏฐิไปถึงอะไรต่ออะไรอีกสังโยชน์เบื้องสูงไปจนกระทั่งสังโยชน์5ไปถึงสังโยชน์อีก5เบื้องสูงไปอีกก็ยังไม่ได้อธิบายแล้วนะหรือแม้แต่ฌานกับวิมุตติที่เป็นอวิมุตติอะไรต่ออะไรเป็นลึกมากกว่านี้ก็ยังไม่ได้อธิบายก็เอาละถ้าตั้งใจรู้พอสมควรขณะที่อาตมาพูดแล้วเนี่ยไปปฏิบัติเดี๋ยวนี้ตั้งแต่วินาทีนี้ตอนรับปีใหม่ไปเลยต่อไปนี่จะภาคเพียรจะปฏิบัติจริงๆขอให้อุตสาหะขึ้นเถอะหลายคนรู้มากอาตมาไปพูดไปนี่โอ้เข้าใจไม่สงสัยเลยโอ้โหทะลุปลุกโปร่งเสร็จแล้วเดินออกไปจากนี่ก็คือเก่าพอพ้นจากศาลานี่ไปก็เหมียนเดิมคือเก่านี่ภาษาอีสานเราก็แปลว่าเป็นไทยว่าเหมียนเดิมไม่ได้เป็นอะไรขึ้นไม่มีอะไรพัฒนาไม่ได้อุตสาหะวิริยะไม่ได้ตั้งใจใหม่ไม่ได้อธิษฐานอะไรอีกเลยนี่ปีใหม่แล้วต้องอธิษฐานตั้งใจอธิษฐานอย่าไปแปลว่าขอศาสนาพุทธเราไม่มีเทวนิยมไม่จะไปทะเลพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเราไม่จะไปเป็นคนขี้ขอมันก็ไม่ได้หรอกกุศลน่ะมันต้องทำเอาเองจะได้บ้างก็แค่ขอให้อธิบายให้ฟังหน่อยสุตตมยปัญญาประดับปัญญาสุตตมยปัญญาหน่อยก็เท่านี้แค่จินตาคุณก็ไปคิดเองแล้วยิ่งภาวนาปัญญาเลยคุณก็ไปทำให้มันเกิดเองเป็นเองได้เองเกิดผลเองแบ่งบุญแบ่งบาปแบ่งกุศลอกุศลกันนี่แบ่งกันไม่ได้ไอ้เนี่ยอาตมาก็พูดมาจนกระทั่งวันนี้ยังยืนหยัดยืนยันพูดเนี่ยนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่อาตมาจะไม่มีแผ่นดินอยู่จะต้องเข้าคุกนี่ครับพวกนี้แหละบรรยายไม่เหมือนเขาไปเสียประโยชน์เขาไปอะไรต่ออะไรเขาแต่อาตมาก็จำนนด้วยว่าแล้วจะให้อาตมาอมพนำอะไรกันนักหนาแล้วก็พากันอมมานานแล้วล่ะอาตมาจะคลายมั่งทำไมนะอมกันจังเลยแล้วก็คลุมเครือชัดไม่ชัดอะไรก็ไม่รู้กล้าท้าพิสูจน์ไหมก็ไม่กล้าเอหิปัสสิโกนี่ท้าทายให้มาพิสูจน์ได้เชิญชวนเรียกร้องให้มาดูมาดูสิไม่ดูอะเรื่องอะไรจะไปดูสรุปแล้ว เองไม่น่าดูข้าไม่มาดูแต่ข้าจะด่าเองด่าผิดๆด้วยบาปนะด่าผิดๆนี่บาปนะในอาตมาไม่ได้ขู่นะเป็นด่าพระอริยะด้วยแล้วเป็นเรื่องเล่นที่ไหนแล้วอาตมาก็บอกว่าอาตมาเป็นพระอริยะไม่เชื่อนอกจากไม่เชื่อแล้วก็ว่าอาตมาเป็นสมีเป็นปาราชิกกันไปโน่นก็เอาแล้วแต่ละดูความจริงก็คือความจริงใครเป็นความจริงก็เป็นความจริงอาตมาเข้าใจว่าเป็นเช่นนี้พูดเช่นนี้อาตมาว่าอาตมาพูดความจริงพูดตรงแต่ถ้าอาตมาผิดจริงๆมันก็เป็นบาปของอาตมาจริงๆเอาอะไรไปแก้เอาอะไรเราไปปฏิเสธถ้ามันผิดจริงๆมันก็เป็นบาปของอาตมาเองแหละใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นจริงที่อาตมาเป็นจริงแล้วมันถูกจริงเนี่ยศึกษามั่งสิว่ามันเป็นไหมจริงๆเทียบเคียงกันก็ได้หลักเกณฑ์มีตั้งเยอะตั้งแยะเทียบเปรียบมันก็ต้องเปรียบต้องเทียบนั่นแหละหลักเกณฑ์ก็เราเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้เชื่อว่าพระไตรปิฎกถูกต้องดีจริงตรวจสอบสิอาตมาก็ใช้พระไตรปิฎกอันเดียวกันเล่มเดียวกันนั่นแหละไม่ได้ไปต่างอะไรกันเลยพระไตรปิฎกอันเดียวกันแต่ตีความมันต่างกันไปบ้างแต่ตีความอย่างทางโน้นก็ฟังได้อาตมาฟังเขาก็รู้เรื่องฟังเขาอาตมาให้รู้เรื่องบางทีนอกจากรู้เรื่องแล้วก็พยายามเปรียบเทียบวัดกันให้จริงๆสิว่าอันไหนมันเข้าข่ายกว่ากันอันไหนมันเข้าข่ายกว่ากันเมื่ออันไหนมันเข้าข่ายกว่าเออยอมรับอันนั้นบ้างสิอย่าดื้อนักเลยอาตมาพูดมันค่อนข้างจะไม่งามไม่เพราะไม่หวานเม็ดหวานเท่านี้นี่บ่หวานโอ้โหเข้าใจว่าลังอย่างนี้คือภาษาหวานดีลาหวานไปแปลไอความเข้าใจว่าหวานแปลความเข้าใจว่าหวานไม่ได้แปลลีลาไม่ได้แปลความทั้งน้ำหนักทั้งอะไรไม่แปลนนมันไปกระทบกระเทียบใครอะไรต่อใดไม่แปลเอาอนนท์เลยนี่มันกระทบอยู่เหมือนกันมันแรงมันหนักมันจริงมันจังนะอาตมาว่าเนี่ยอาตมาไม่มีเวลาเหยาะแยะไม่มีเวลาเหยาะแยะจริงๆต้องการตรงเร็วชัดขนาดนี้มันก็ยังขนาดนี้เลยยังไม่ค่อยได้เลยแล้วยังไปอ้อมมัวไม่ตรงละไม่เร็วหรอกค่อยๆไปค่อยๆกลิ้งว้าฮะมันจะไปทันโลกียะจะไปทันทุนนิยมเหรอทุกวันนี้เขาใช้เทคโนโลยีช่วยกิเลสนะนี่ทุกวันนี้เขาใช้เครื่องเทคโนโลยีช่วยกิเลสโอ้โหปั๊มเนี่ยปั๊มอะอะไรไอ้ปั๊มของในโน้ตในอุดมอะปลัมปัมปัมมาปลัมปัมปัมเขาปั๊มกันแรงโอ้โหทุกวันนี้เป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าคุณฟังเข้าใจที่อาตมาพูดเนี่ยมันไม่ทันกันนะเนี่ยอาตมาพยายามเอาพวกคุณมาฟังได้ขนาดนี้นะโอ้โหกระดูกจะหุ้มเนื้อนะจริงๆเนี่ยธรรมดามันเนื้อหุ้มกระดูกนี่อาตมาทำเนี่ยมันแทบจะกระดูกหุ้มเนื้อเลยมันแทบกระดูกจะออกมาข้างนอกมันหุ้มเนื้อหุ้มหนังแล้วมันโอ้โหแสนเข็นแสนยากมันได้ขนาดนี้ก็บุญนักหนาแล้วนะพวกคุณไม่งมงายแต่คำว่าพวกคุณโง่งมงายนะไปเชื่ออะไรโพธิรักคุณก็ไปตรวจตัวเองนะเนี่ยให้มาดักดานโง่งมงายอยู่กับอาตมาก็ไปตรวจจริงๆอาตมาไม่ได้พูดเล่นหรอกไปตรวจสอบจริงๆอาตมาไม่ต้องการคนโง่แต่ถ้าคุณโง่จริงๆคุณไปกับอาตมาเนี่ยอาตมาเหนื่อยไหมครับคนโง่ขนาดว่าฉลาดฉลาดนี่คัดแล้วนะว่าฉลาดฉลาดนี่ไม่ได้ชมนะนี่พูดความจริงขนาดว่าคัดว่าฉลาดขนาดนี้มันยังเหนื่อยขนาดนี้เลยแล้วจะอาตมาจะไปเอาคนโง่มาทำอะไร ข้อสำคัญก็คือไม่ได้กำชับกำชากันว่าการปฏิบัติธรรมอย่างพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติโดยมีสติและสำนึกแล้วก็ทำให้มากกายวาจาใจต้องสังวรมีหลักเกณฑ์มีศีลมีหลักเกณฑ์ทำจริงๆนะ ปฏิบัติจริงๆอบรมฝึกฝนจริงๆสังวรมันดีอย่างไรเรียกว่าดีกุศลหรือดีหรือว่ามันสุภาพเรียบร้อยดีงามมันเป็นอย่างไรมันต้องทำจริงๆต้องปรับไปปรับไปทุกวันทุกวินาทีมันถึงจะชำนาญมันถึงจะเป็นอัตโนมัติมันจะแก้กลับได้ยิ่งเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นสิ่งที่มันฝังตนเองมานะมันยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายหรือพูดหรือการพูดจา ก็ตามมันเป็นจริงๆมันติดนิสัยแล้วก็ติดไปยิ่งทำมีความสามารถทางการศึกษาที่เราศึกษามาเราได้เราเรียนมามีความสามารถมีความเก่งเราก็จะได้ลาภได้ยศได้อำนาจได้สิทธิมีคนเคารพนับถือเกรงกลัวทีนี้เราก็ยิ่งเอาตามอำนาจกิเลสเอาตามอำเภอใจใหญ่เลยจะพูดจะจาจะโน่นจะนี่อะไรก็ยิ่งไม่ได้อบรมตนเลยยิ่งกระด้างยิ่งหยาบคายยิ่งเป็นการข่มขีเป็นอำนาจบาดใหญ่เป็นลักษณะที่นั่นนะจะพูดปดจะพูดว่าคนโน้นว่าคนนี้ส่อเสียดคนโน้นพูดคำหยาบคำกระด้างคำอะไรต่ออะไรต่างๆนานาหรือพูดเลอะเทอะอะไรตามที่ตัวเองจะพูดตามอารมณ์เพ้อเจ้อก็พูดกันไปใหญ่นะนั่นเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ได้เข้าโรงเรียนทางด้านธรรมะปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้านี่คือสติปัฏฐาน4สังวรหมดเลยกายวาจาใจมีมรรคองค์8สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะต้องทำให้สัมมาขึ้นเรื่อยๆทำให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าการคิดไม่ว่าการพูดไม่ว่าการกระทำไม่ว่าการงานใดๆทำประจำวันนะมีสติมีความพยายามนะมีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องว่าเราจะทำอย่างไรมันถึงจะเข้ารูปเข้ารอยที่เป็นกุศลนะกุศลทั้งทางโลกกุศลทั้งทางธรรมอาตมาเคยวิเคราะห์วิจัยให้ฟังกุศลทั้งทางโลกคือปรับปรุงให้กายวาจานั่นแหละเป็นหลักกายวาจาเป็นหลักว่ากายวาจาที่สอดคล้องกับความสุภาพเรียบร้อยดีงามเป็นคุณธรรมของสมมุติสัจจะส่วนใจนั่นเป็นปรมัตถสัจจะเมื่ออบรมกายอบรมวาจามันก็จะอบรมใจด้วยเพราะใจเป็นตัวกำหนดใจเป็นตัวรู้ใจเป็นตัวสั่งใจเป็นตัวที่จะเป็นประธานสิ่งทั้งปวงที่มันจะกระทำมันได้ฝึกหัดมันได้อบรมกายวาจาก็คือใจก็ได้อบรมด้วยมียิ่งมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเราทำไปอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะสังวรระวังเท่าที่เราจะรู้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างละเอียดนะแม้จะเอี้ยวแขนไกวขานะจะลืมตาอ้าปากอุจจาระปัสสาวะจะนุ่งจะห่มจะบิณฑบาตจะคล้องผ้านุ่งห่มเสื้อผ้าจะโน่นนั่นนี่จะมีอิริยาบถใดๆนั่นเองเท่าที่เราจะรู้สึกตัวว่าเราจะยกมือยกไม้จะยกแขนยกขาจะทำโน่นทำนี่จะทำกิจทำการอะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็ตามแม้แต่จะอุจจาระจะปัสสาวะต้องให้รู้ตัวทั่วพร้อมให้รู้สึกแล้วเราก็จะต้องจัดแจงปรับปรุงความเคยตัวมันไปตามเคยตัวอำนาจของกิเลสมันก็สั่งประกอบเสมอเพราะเราจะดับสังขารหรือว่าเราจะฆ่าตัวที่มันเป็นตัวปรุงแต่งตัวที่จะทำให้เรามาทำกิริยากายวาจาใจอะไรก็ตามมันก็จะมาจากจิตวิญญาณถ้ามีกิเลสเป็นเจ้าเรือนมีกิเลสเป็นตัวชำนาญที่มันชำนาญมันได้สั่งสมไว้แล้วแล้วมันก็กำหนดแล้วมันก็บอกไปตามอำเภอกิเลสไม่ใช่อำเภอใจมันก็จะออกมาในรูปของกิเลสออกมาในรูปที่ไม่ดีถ้ามันมีจิตวิญญาณควบคุมมีปัญญามีความสำนึกแก้กลับทำกลับทำคืนอันที่ไม่ดีก็ทำคืนมาให้ดีไอ้ที่ไม่ดีก็กลับมาให้ดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆตามที่เรามีปัญญามีธรรมวิจัยไตรตรองเมื่อไตรตรองแล้วเราก็สังวรระวังปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาเรื่อยๆมันย่อมดีแน่นอนนะ พราะงั้นการอบรมปฏิบัติตนนี้จะต้องทำตลอดชีวิตเลยเป็นการเรียนให้แก่ตนเองที่จะเจริญมันดีพร้อมทั้งนอกและในดีพร้อมทั้งกายวาจาใจนะอาตมาไม่ขยายความนะว่าพูดปดมันจะเลวร้ายอย่างไรพูดมามากแล้วซอเสียดหมายอย่างไรเราพูดมามากคำหยาบอย่างไรคือคำหยาบก็เคยพูดมามากนะพูดเพ้อเจ้อคืออย่างไรก็พูดอธิบายมามากมายว่ามันเข้าข่ายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างไรนะมันก็เป็นหลักๆของการพูดก็คือหลักมิจฉาสีนั่นแหละถ้าเผื่อว่าพูดมากแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้มันเป็นไปตามมิจฉาสีปลดมากก็ไม่รู้พูดปลดไปตามอำเภอกิเลสจะพูดส่อเสียดก็ไม่รู้ส่อเสียดอย่างหยาบแล้วหรือส่อเสียดนิดๆหน่อยๆก็ไม่รู้ตัวไม่ได้ปรับไปปรุงพูดคำหยาบก็ไม่รู้เคยพูดแล้วนะว่าแม้แต่คำที่ว่าคำหยาบเนี่ยเราจะพูดคำว่าขี่คำว่ามูว่าม้าว่านนว่านีว่าหาว่าเหวอะไรก็ตามในบางครั้งบางกาละมันไม่ใช่คำหยาบเป็นคำที่เราจะต้องพูดให้มันเหมาะสมกับกาละที่ไม่มีคุณประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะคำว่าคำหยาบจะต้องประกอบไปอย่างลึกซึ้งต้องรู้ว่าคำหยาบที่พูดกันอย่างขนองพูดกันอย่างที่มีจิตใจมีโลภะโทสะเข้าไปประกอบพร้อมนั่นเป็นคำหยาบได้หรือพูดเพ้อเจ้อก็เหมือนกันพูดไปแล้วไม่ได้คุณได้ค่าอะไรมันก็เพ้อเจ้อแม้จะต่อให้พูดภาษาพระไตรปิฎกนะรายเวทภาษาพระไตรปิฎกไปเลยก็ตามแต่พูดแล้วมันไม่ได้สาระอะไรคนฟังก็ไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆก็เคยอธิบายมาแล้วว่าเพ้อเจ้อมันเข้าข่ายอย่างไรอย่างนี้แหละถ้าเราทำแล้วเราก็เท่ากับสะสมท่านในนี้ถ้าแปลข้อหาว่าสิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกคำว่าสิ้นชีวิตแล้วนี่คงจะแปลมาจากคำว่าทำกาละอาตมาเองยังติดใจในคำว่าทำกาละนี่ไม่หายแปลทำกาละว่าตายอาตมาก็ไม่สงสัยนะทำกาละก็คือกาละนะนี่แปลมาโดยพยัญชนะของบาลีทำกาละนี่อาตมาเคยเห็นพระบาลีแต่จำไม่แม่นว่ามันคำทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่เคยผ่านแต่ว่าไม่ได้จำทำกาละแปลเป็นพยัญชนะมาจากภาษาบาลีฟังเป็นภาษาไทยแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องทำกาละนะอาตมาเข้าใจในบาลีคำนี้ว่าทำกาละนี่มันหมายความว่าในขณะที่มีกาละใดก็แล้วแต่กาละที่ยังมีอาการของกายวาจาใจนะอาการของกายวาจาใจในอาการของกายวาจาใจในขณะใดๆที่เราจะกระทำการเป็นอยู่ก็เป็นอยู่กระทำการตายก็ตายกระทำการลงไปให้มันหมดสิ้นจะทำการลงไปให้หมดสิ้นนะให้มันสมบูรณ์ให้มันลงตัวให้มันจบก็ทำการให้มันจบก็แปลเอาว่าสิ้นชีวิตจะทำการให้มันหมดสิ้นก็ทำการให้มันจบในกาลใดจะทำการอะไรก็แล้วแต่ในกาลนั้นกาลนี่คือเวลานี่เองในเวลาที่กระทำเพราะเวลาที่กระทำจนทำได้จบสิ้นนั่นแหละมันจะถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดดีสุดมันก็จะขึ้นสวรรค์เมื่อถึงที่สุดมันเลวมันเลวสุดมันก็ลงนรกมันเป็นตัวจบของกรรมมันเป็นตัวจบของการกระทำทำกาละนี่กาละใดที่คุณกระทำเนี่ยเมื่อมันครบรอบของมันมันก็จะเป็นอันนั้นเพราะฉะนั้นครบรอบมันเป็นบุญมันก็เป็นสวรรค์ครบรอบมันเป็นบาปมันก็เป็นนรกความหมายของมันมันจะบอกลักษณะและบอกความจริงเนี่ยความหมายของมันเนี่ยมันจะบอกลักษณะและบอกความจริงเพราะถ้ามาแปลเอาแต่ตายอาตมาว่ามันแปลโดยพยัญชนะขั้นสุดท้ายของความหยาบคือเรื่องของความจบของชีวิตก็คือตายก็เลยไปแปลว่าสิ้นชีวิตแล้วหรือว่าตายลงก็ไม่ผิดนะถูกไม่ผิดถูกแต่ว่ามันไม่น่าจะแคบแค่นั้นทำกาละมันไม่น่าจะแคบแค่นั้นเมื่อก็ยังเขาแปลปานาติปาตาเวรมณีทุกวันนี้ก็แปลแต่ว่าฆ่าสัตว์อพรหมจริยาไม่ผิดผัวเขาเมียใครไม่เห็นมีตัวไหนมันแปลว่าผัวเขาเมียใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ขออภัยอพรหมจริยานี่ไม่สมสู่กาเมสุมิฉาจารไม่สมสู่ไม่ผิดผัวเขาเมียใครไม่มีตัวไหนมันแปลว่าผัวเขาเมียใครแต่แปลเอาภาษาแต่อันนี้แปลมาจากพยัญชนะแล้วก็ไปเข้าใจสรุปกันไปโดยภาษาโดยอัดก็แปลไปอย่างนั้นนะ อาตมาขยายความตามความเข้าใจของอาตมาตามความคิดของอาตมานะว่าไอ้ตรงนรกนี่ถ้าเราเข้าใจแล้วอย่างที่เรียนมามันไม่ได้หมายความว่าไปตกนรกหรือว่าเป็นอบายทุกขติวินิบาตไปตอนตายเท่านั้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็คือมันเป็นกาละใดก็แล้วแต่แล้วก็นรกสวรรค์มันไม่อยู่ที่การจะต้องตายแล้วก็วิ่งไปนรกไปสวรรค์นรกสวรรค์มันอยู่ที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณคุณกาละใดใดเวลาใดใดก็ตามมันก็เป็นนรกเป็นสวรรค์ของคุณอยู่ทุกกาละคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรแล้วจิตวิญญาณก็คือเป็นของคุณจิตวิญญาณเป็นของคุณอยู่ทุกกาละคุณตายไปแล้วหมดรูปนามขันห้าเนี่ยตายเอาไปฝังไปเผาแล้วจิตวิญญาณของคุณถ้ามันยังมีวิบากอยู่มันก็เป็นกาละของคุณทุกวิบากทุกกาละมันยังเป็นอยู่ในร่างกายคุณที่มีร่างกายขณะนี้เนี่ยมันก็จิตวิญญาณก็อยู่ที่ตัวคุณนี่แหละทุกกาละเหมือนกันคุณทำยังไงอะทำเป็นนรกครบรอบมันก็เป็นนรกครบรอบทำเป็นสวรรค์ครบรอบมันก็เป็นสวรรค์ครบรอบเพราะฉะนั้นคำว่าทำกาละคำนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาษาที่แปลแต่เฉพาะหยาบหยาบแต่การตายร่างกายแต่จะเอาหมายความถึงความหยาบก็ไม่สงสัยเหมือนอย่างที่อาตมายกตัวอย่างแล้วปานาติปาตาฆ่าสัตว์หรือว่ากามเมสุมิชฌาจารก็พูดถึงว่าไม่ผิดผัวเขาเมียใครเอาความหมายแค่นั้นเอาด้วยก็ถูกแต่ในความรู้สึกกามเมสุมิชฌาจารไม่ได้หมายความถึงแค่ผิดผัวเขาเมียใครมันหมายถึงกามทั้งนั้นน่ะกามทั้งหลายกามเมสุมิชฌาจารย์ต้องควบคุมประพฤติพฤติกรรมของกามทั้งหลายโดยเว้นขาดจากสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นกามถ้าว่ากันจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะว่าเราจะต้องพยายามศึกษาอบรมฝึกฝนจริงๆเมื่ออบรมศึกษาแล้วกายก็ดีวาจาก็ดีมันก็จะดีขึ้นพร้อมกันนั้นจิตนั่นแหละตัวข้อ5นี่คือจิตนั่นแหละจะตกอบายหรือว่าจะขึ้นสวรรค์มันก็อยู่ที่จิตเนี่ยอยู่ที่จิตเดี๋ยวนี้สวรรค์นรกอยู่เดี๋ยวนี้อยู่กับเราทุกเวลากาละเมื่อเราเข้าใจแล้วสวรรค์ก็คือสิ่งที่มันเป็นไปด้วยดีสวรรค์อย่างสวรรค์ก็มีสวรรค์สองสวรรค์สวรรค์โลกียะก็เป็นสวรรค์โลกียะเสพสมเราก็ศึกษามาแล้วถ้าเราเป็นอยู่โดยสวรรค์อย่างเสพสมเราก็เป็นสวรรค์โลกียะถ้าเราสร้างสวรรค์ทำสวรรค์ของเราให้ละจากกิเลสว่างโปร่งเบาเป็นจิตสบายเป็นจิตสปายะเป็นจิตเจริญยังตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่มีความง่วงเหงาหาวนอนเบิกบานแจ่มใสเนี่ยเป็นสวรรค์ที่ดีเป็นสวรรค์ที่ปราศจากนิวรณ์ไม่มีง่วงเหงาหาวนอนจิตใจเบิกบานดีนะเป็นจิตที่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเป็นจิตที่มีความยินดีมีความขยันมันเพียรเอาใจใส่เป็นจิตที่พิจารณาอะไรเป็นจิตที่ตื่นพุทธะมันก็เป็นจิตสวรรค์ทั้งนั้นน่ะเมื่อรู้ตัวก็ปรับถ้าจิตมันมีนิวรณ์น่ะมันมีกามพอตื่นขึ้นมาก็มีกามเลยตื่นขึ้นมาก็มีพยาบาทเลยตื่นขึ้นมาก็มีง่วงเหงาหาวนอนมีฟุ้งซ่านอะไรของเราอยู่งั้นน่ะจิตของเราวุ่นจะตื่นขึ้นมาก็หมายวิจิกิจฉาอะไรวะอะไรวะอะไรวะอะไรวะอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นจิตผีเปรตมันก็เป็นจิตผีจิตนรกจิตนิวรณ์แต่ถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมตื่นขึ้นมาเราจะทำอะไรเอี่ยวแค้นคอยคว้าทำนู่นในจิตใจก็เบิกบานนะปรับมันถ้ามันมีอาการนิวรณ์อะไรก็ปรับมันจริงๆจะกระทบสัมผัสต่อนั่นต่อนี่ชีวิตของเราเป็นอยู่เราก็ปรับของมันไม่ให้มีนิวรณ์กายก็ให้สุจริตนะเราเรียนมาแล้วอวิชชาสูตรนะนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาสุจริต3กายวาจาใจเป็นอาหารของทุจริตข้ออภัยทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5เพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราปรับทุจริตให้มันเป็นสุจริตเสียมันก็ลดนิวรณ์5นะลดนิวรณ์5เราปรับกายวาจาใจปรับจิตที่ไม่ให้มีนิวรณ์สังวรสำรวมอินทรีย์6ถ้าเราสังวรสำรวมอินทรีย์6มันก็ทำให้สุจริตของเราเกิดถ้าเราไม่สำรวมไม่สังวรอินทรีย์6มันก็เกิดทุจริต3เพราะว่ามันเป็นอาหารของทุจริต3ไม่สังวรอินทรีย์6อย่างนี้เป็นต้นไม่มีสติสัพพัญญะมันก็เป็นอาหารของไม่สำรวมอินทรีย์6ถ้าเรามีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ปรับจริงๆตามที่เราได้เรียนมาแล้วสมาธิ ข้าใจแล้วเราก็วินิจฉัยเอาเองธรรมวิจัยมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์เราก็ปรับตัวเราปรับเมื่อสังวรอินทรีย์6กายวาจาใจเราก็ปรับมันก็ลดไปทั้งนั้นน่ะมีโยนิโสมนสิการถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการก็ไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะไม่โยนิโสมนสิการมันเป็นอาหารของไม่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวปฏิบัตินะเป็นตัวธรรมที่แท้จริงเราเผื่อว่าเราได้พยายามศึกษามีการปฏิบัติธรรมโดยมีสติปัฏฐานนะมีการสังวรสำรวมกันอย่างแท้จริงดังกล่าวนี้แน่นอนมันจะต้องเจริญว่าชีวิตของเราเกิดมาจะกี่ชาติก็ตามเกิดมาถ้าเราได้เราเรียนได้ศึกษาฝึกฝนอย่างนี้แล้วนี่เป็นพลวปัจจัยคุณจะสร้างสรรค์ก็สร้างสรรค์ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้สร้างสรรค์เป็นบุญเป็นกุศลทางโลกียะทางความชำนาญติดนิสัยเหมือนกันนะมีคนถามอาตมาว่าอย่างคนเขาเคยถามเนี่ยเขาเป็นนักไวโอลินนะสุทินเทสารักเขาสีไวโอลินเนี่ยสีชำนาญนะเก่งแล้วก็ถามว่าเออเขาตายไปแล้วเกิดชาติหน้านี่ไอ้วิชาความรู้ที่เขาติดวิชาความรู้ที่เขารักเหลือเกินเนี่ยไอ้สีไวโอลินมันจะติดตัวไปไหมเขาถามตั้งแต่ก่อนนี้ตั้งแต่อาตมาเขารู้อาตมาปฏิบัติธรรมเคร่งเขาก็ถามในเรื่องพวกนี้อาตมาก็ตอบเข้าไปว่ามันติดไปมันเป็นพลวัตปัจจัยเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่สั่งสมเหมือนกันมึกที่เราเรียกกันว่ามีพรสวรรค์คนมีพรสวรรค์ทางนี้คนมีอันนี้คุณจะขยันความสามารถคุณจะมีความรู้ทางไหนทางไหนในศึกษาไปสั่งสมไปมันจะเป็นเพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วไปศึกษาวิชา18วิชาเก่งหมดจะไปสงสัยอะไรถ้าก็ฝึกฝนอบรมสั่งตัวเองให้เป็นพลวัตปัจจัยติดกับนิสัยติดกับตัวเราไปนี่แหละมันก็ง่ายจริงมันอาจจะไม่เก่งทันทีเกิดมาไม่เก่งจากท้องพ่อท้องแม่หรอกมันก็ต้องฝึกฝนเอาแต่สิ่งที่มันสั่งสมติดมันจะมีในตัวจริงๆมันเป็นพรสวรรค์มันเป็นสิ่งที่มันเราอบรมฝึกฝนมาในชีวิตแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติทำอะไรมันก็ฝึกฝนอะไรมันก็ติดตัวติดไปชำนาญไปคล่องแคล่วไปเราจะเห็นได้บางคนนี่นะไม่ได้ฝึกไม่หัดอะไรมากมาทำนี่ปั๊บๆเออเขาทำเป็นนะบางคนหัดไปเถอะทำยังไงก็ไม่เป็นทำยังไงก็ไม่ได้จนเขาต้องไล่หนีไปเลยอย่ามาวุ่นเลยไม่ทำซะจะดีกว่าเพราะมาทำแล้วมันก็พังของเขาเพราะมันไม่เป็นเราเลยมันไม่มีหน่วยก้านมันไม่มีอะไรเลยนี่มันมีหลายๆคนพวกเราคงจะประสบหรือแม้ตัวเราเองเราจะรู้โอ้อันนี้เราดูง่ายนะดูมันเข้าใจง่ายแล้วก็ฝึกทัดทำก็ง่ายหลายอย่างเราทำโอ้เก่งๆกลางๆทำแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทำก็เข้าไม่ค่อยเป็นนะมันเป็นธรรมดานะเพราะเราฝึกหัดฝึกฝนอบรมอะไรอะไรไปทั้งนั้นนะมันจะได้ทั้งความชำนาญความสั่งสมไปในทั้งทางสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะมันจะไปด้วยกันหมดว่าเรามาทำงานทุกวันนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้บำเพ็ญทุกด้านเราบำเพ็ญทุกด้านการงานเราก็บำเพ็ญนะเราก็ฝึกฝนอบรมสร้างสรรค์ทำงานสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะทำมาทุกอย่างอ่ะมันก็ทำด้วยกายวาจาใจนี่แหละแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละจะกระทบสัมผัสรับรู้แล้วก็สังวรปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับการงานการงานก็ชำนาญไปด้วยสั่งสมงานที่ดีด้วยเป็นสัมมาอาชีพเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นสิ่งที่ดีเราก็ทำไปสร้างสรรค์ไปศาสนาพระพุทธเจ้าถึงครบพร้อมสมบูรณ์ทั้งสองด้านการงานก็ไม่ได้ลดหย่อนผู้ใดลดหย่อนตีกินแบบฤาษีนั่นแหละมันถึงได้ปาดไปกันใหญ่ก็แบบฤาษีเสร็จแล้วก็อย่างนั้นมันกินบุญเก่าจนกระทั่งเป็นหนี้ถ้ามีบุญก็ดีไปไอ้บุญไม่มีสร้างเป็นหนี้ก็หนี้ถมหัวแหละเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเตือนแม้แต่นักบวชเนี่ยระวังกินข้าวเขาเหมือนกินก้อนเหล็กแดงเผาไฟกินก้อนข้าวเขาก็เคยบอกแล้วว่าค่าของมันเขาเอามาให้เราด้วยใจบริสุทธิ์เคารพนับถือในราคามันแพงเมื่อเรากินแล้วเราก็ต้องสังวรระวังให้มันมีคุณค่าในวันในคืนสั่งสมมันเป็นประโยชน์ทั้งตนและท่านนะเราเองก็ไม่เป็นหนี้เราเองก็ไม่เป็นนรกประโยชน์ที่สร้างสรรค์แล้วมันก็ก่อขึ้นมาก็ได้เกื้อกูล แต่เป็นบุญเป็นกุศลยิ่งเป็นพระเป็นเจ้ายิ่งเป็นอะไรทำไม่ได้ทำมาสั่งสมไม่ได้ทำมาเพื่อที่จะมากอบมาโกยไม่ได้ทำมาเพื่อความโลภเพื่อความเป็นของตัวของตนอะไรเนี่ยมันยิ่งเป็นบุญดีทำแล้วก็เผื่อแผ่เกื้อกูลแจกจ่ายไปอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้สะสมอะไรอย่างเป็นสมณะเป็นพระเป็นนักบวชเป็นสิกขาเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้ทำได้สร้างสรรค์นี่มันไม่เป็นหนี้แล้วมันก็ได้เป็นบุญที่มากเลยเป็นโอกาสที่มีบุญมากสร้างบุญก็เป็นบุญมากถ้าติดหนี้เป็นบาปก็เป็นบาปหนักมันเป็นอย่างนั้นฐานะเนี่ยมาบุญก็ได้บุญมากคารวะก็ทำไปฐานะพวกเรามันซ้อนอยู่แม้คารวะอย่างในฐานะพวกเราเนี่ยก็ทำบุญได้บุญมากอยู่เพราะพวกเราก็มีลักษณะที่มีศีลมีธรรมมีการประพฤติปฏิบัติด้วยจริงใจว่าเราเสียสละสร้างสรรค์แล้วก็เมื่อสละสร้างสรรค์แล้วเราก็เอามาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไปใช้ไปจ่ายที่ไปสร้างไปสรรค์อะไรตื่นอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนมากวงกว้างประโยชน์ให้มันเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นไปได้ดีมันของมันไปเองไปตามระบบไปตามความถูกต้องเพราะพวกเรามาทำงานเนี่ยเงินทองพวกเราไม่ได้เอาไปใช้ แม่เป็นมูลนิธิแม่เป็นกองกลางก็ไม่ได้เอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเล่นอะไรต่ออะไรเพราะผู้ใดได้มาใช้เงินของกองกลางนี่เล่นฟุ่มเฟือยเนี่ยใช้เงินของผู้ที่เขาทำมาหามาหรือช่วยมา ด้วยกุศลมูล ทำมาด้วยกุศลมูลด้วยเจตนาที่จะเอามาสร้างสรรค์ด้วยกุศลค่าของมันก็เป็นกุศลมันสูงนะมันสูงมันบริสุทธิ์มันสะอาดหรือว่ามันมีคุณค่าด้วยเจตนารมณ์ด้วยจิตวิญญาณเสร็จแล้วเราก็มาเปลืองมาผลาญมาทำลายค่าของมันก็แพงบาปมันก็บาปเยอะบุญมันก็บุญเยอะมันลึกซึ้งอยู่นะเพราะเราทำงานทางโลกเราทำไปโลกได้มาแล้วก็ไปใช้จ่ายไปกินไปใช้ไปอะไรแบบโลกได้มามันก็ได้อย่างโกงๆได้มาอย่างเอาเปรียบได้มาอย่างมีความคิดลบประกอบมันไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่ได้มาเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้บาปมันก็ไม่บาปมากเท่านี่มันเรื่องลักษณะซ้อนเชิงอยู่อาตมาพยายามอธิบายคุณฟังคุณคิดไตร่ตรองดีๆคุณจะเข้าใจยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่มันมีค่าของมันคงฟังออกนะมันมีลักษณะของมันเพราะเราจะใช้จ่ายเราจะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรก็ตามเราจะต้อง อบรมแล้วก็ปรับให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกุศลให้ดีแม้แต่การพูดทีนี้เรื่องความอดทนนี่ท่านบอกอันนี้เราก็นานๆได้ฟังทีความไม่อดทนนั้นจะเป็นอะไรบ้างมีโทษไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนมากคนหมู่มากนั่นแหละมีคำว่าเขาใช้คำว่าคนมากเนี่ยมันรวมทั้งว่าคนจำนวนมากแล้วก็ไม่เป็นที่รักที่พอใจของคนมากๆด้วยเพราะว่าความไม่อดทนคนไม่อดทนเนี่ยคนไม่ชอบหรอกมันไม่พอใจนะคนอ่อนแอเหยาะแยะไม่อดไม่ทนอะไรก็จับจดไม่นักไม่เอาไอ้เบานั่นก็ไม่ค่อยสู้เลยซ้ำนั่นแหละไม่อดทนนักก็ไม่เอาแล้วเบาก็ไม่สู้ไอ้แบบนี้แล้วก็นุ่นเอาไปไว้ในส้วมนุ่นเอาไปไว้ในตายถังส้วมนุ่นเลยเป็นขยะเน่าไปเลยนะไม่อดทนความอดทนนี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเลยนะเราเคยเอาสูตรขันติสูตรถึงความอดทนเคยมาอธิบายอาตมาจำได้ว่าอาตมาได้อธิบายไปจนกระทั่งขันติต้องไม่จางเนี่ย เอาสูตรในความอดทนมาอธิบายให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์นะไม่เป็นที่รักที่พอใจของคนมากหมายความว่าคนจำนวนก็มากแล้วก็เป็นไม่เป็นที่รักที่พอใจของคนเอามากๆถ้าเผื่อว่ามีความอดทนก็จะเป็นที่รักที่พอใจของคนมากคนอดทนนี่คนที่เขาจะเป็นที่รักที่พอใจเขาก็รักเขาก็พอใจเอามากๆด้วยและก็คนจำนวนมากก็จะรักจะพอใจมันเป็นความหมายกินทั้งหมดเลยนะไม่เป็นที่รักที่พอใจของคนมากมากทั้งจำนวนมากทั้งคุณภาพนะสองมากไปด้วยเวรก็คือสิ่งสั่งสมไปนั่นแหละ ยิ่งไม่สั่งสมความอดทนก็ยิ่งอ่อนแอปอบแปะไม่มีท่าเลยเกิดมาไม่ได้สร้างสรรค์อะไรได้ความอดทนเนี่ยจะพาให้เราเกิดบุญเกิดกุศลเกิดคุณค่าเกิดอะไรต่ออะไรได้ทั้งนั้นไม่มีอดไม่มีทนนี่ไม่มีไปไหนรอดเหยาะแยะหนักไม่เอาเบาไม่สู้เลี่ยงนั่นเลี่ยงนี่ไอ้นนไอ้นี่ไม่เอาฐานอะไรเลยเนี่ยมันเกิดมาหนักแผ่นดินแล้วก็ผูกเวรจองสร้างเวรให้แก่ตัวเองสร้างบาปสร้างเวรให้แก่ตัวเองไปทุกวินาทีไปทุกวินาทีนะไม่อดไม่ทนไม่ขยันไม่เอาฐานไม่อะไรทั้งนั้นน่ะมันก็กลายเป็นคนยังไงล่ะคุณคิดดูสิไม่ได้เรื่องนะเพราะความอดทนนี่เป็นบ่อเกิดแห่งคุณค่าทุกอย่างนะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณค่าเป็นบ่อเกิดแห่งประโยชน์เป็นคนบ่อเกิดแห่งนิพพานด้วยถ้าไม่อดทนแล้วมันจะไปนิพพานได้ยังไงมันไม่ได้ง่ายเพราะอย่าไปพูดถึงนิพพานเลยแม้แต่สร้างสรรค์อะไรแต่จะเป็นบุญเป็นกุศลแม้แต่โลกีมือยังไม่ได้เลยคนในโลกีนี่เขายังอดยังทนยังกับอะไรดีอดทนในการสร้างลาภยศสรรเสริญโลกีสุขให้แก่ตนเองอ่ะมันก็ยังพอเป็นพอไปนะมันก็ยังไม่สร้างหนี้สร้างเวรอะไรมากมายเพราะงั้นมันเป็นเวรเนี่ยมันเป็นจริงๆมากไปได้เวรมากไปได้โทษเป็นโทษที่จะต้องตกนรกนั่นเองนะจิตใจก็เห็นแก่ตัวจัดโทษนี่นะจิตใจก็เห็นแก่ตัวจัดและแถมโทสะก็จะจัดด้วยเพราะมันจะต้องสมใจตัวเองนะมันขี้เกียจมันไม่เอาฐานมันไม่ชอบใจอะไรที่จะสร้างจะสรรอะไรจะเอาแต่อะไรที่ตัวเองชอบเบาๆไอ้ตัวเองชอบอะไรแม้จะหนักหรือว่าแม้จะเป็นเรื่องยากอะไรก็ตามนะถ้าตัวเองไปชอบอะไรที่มันไม่เป็นสิ่งที่เข้าท่าเข้าทางก็ไปทำปอแปะปอแปะอยู่กับไอ้ที่ตัวเองชอบนั่นแหละนะมันก็เลยเป็นโทษเป็นภัยไปหมดไม่เป็นคุณเป็นค่าเป็นอะไรไปเลยนะมากไปด้วยโทษไม่หลงถึงแก่กรรมหรือหลงถึงแก่ความตายถึงแก่ตายตอนตายเนี่ยตอนตายก็จะเป็นคนหลงเลอะๆถ้าเผื่อว่าเป็นคนไม่อดทนแต่ถ้าเป็นคนอดทนนี่ตอนตายสบายไอ้ตอนจะตายของคนนี่นะมันจะหมดแรงเพราะฉะนั้นความอดทนนี่มันจะเป็นภาวะปัจจัยให้ถ้าเราอดทนมาฝึกฝนอดทนมาพอเวลาก่อนจะตายนี่นะไอ้ภาวะปัจจัยที่ได้อดทนมานั่นแหละมันจะมาช่วยว่ามันจะไม่หลงมันจะควบคุมมันจะมีอํานาจมันจะมีพลังสงบสํารวมเลอรู้สติสัพพัญญะแข็งแรงแข็งแรงที่ว่านี่ไม่ได้หมายแข็งแรงที่กายนะแต่เป็นแข็งแรงทางวิญญาณเพราะฉะนั้นทางวิญญาณเนี่ยแข็งแรงทางวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นความแข็งแรงที่ควบคุมใจได้ไม่หลงตาหูจมูกลิ้นกายอะไรก็จะเห็นได้ชัดสติก็จะดีไม่หลงไม่ฟันไม่เฟือนแต่ถ้าเผื่อว่าไม่เป็นคนอดทนฝึกฝนไม่อดทนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสนี่อาตมาเข้าใจชัดๆนะทีนี้อาตมาพยายามอธิบายเนี่ยถ้าได้ฝึกฝนความอดทนมานี่นะมันจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายอะไรมาทั้งนั้นแหละมันก็จะชัดถ้าควบคุมมาถ้าไม่ควบคุมมันจะไม่ชัดเลยแล้วมันก็จะเลอะฟันเฟือนไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่สติจะฟันเฟือนเพราะฉะนั้นลงคนพวกที่ไม่อดทนพอจะตายแล้วเลอะสังเกตได้เลยสังเกตคนเนี่ยคนแก่คนเฒ่าอะไรต่ออะไรที่ไม่ค่อยอดทนอ่อนแอปอแปะไอ้เนี่ยเอาแต่ใจตัวโน่นนี่นะพอเวลาตายแล้วโอ้ยฟุ้งซ่านพอจะตายแล้วไม่สงบหรอกดิ้นอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้โน่นนี่อ่อนแอร้องห่มร้องไห้บางทีนี่ดิ้นพลาดเหมือนคนบ้าสังเกตดูได้เลยพุทธเจ้าตรัสนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงนะเพราะไม่ได้ฝึกความอดทนมายิ่งเป็นคนเอาแต่ใจตัวอย่างโน้นอย่างนี้มาแล้วเย็นใจแล้วตอนจะตายแล้วเลิกเลยแต่ถ้าใครที่ได้ต่อสู้ชีวิตมาได้หัดอดดัดทนมาแม้แต่เป็นทางโลกมันก็ยังมีพลังยิ่งทางธรรมแล้วไม่ต้องห่วงเลยได้ฝึกหัดอดทนมาควบคุมปรับปรุงตัวเองมาอินทรีย์พละที่เป็นทางวิญญาณนั้นมันเป็นความแข็งแรงทางวิญญาณด้วยนะเพราะถ้าไม่ได้ฝึกหัดอบรมความอดทนนั้นตายแล้วตอนจะตายเนี่ยจะหลงถ้าได้ฝึกหัดความอดทนมาดีจะไม่หลงนะเพราะฉะนั้นข้อที่5เหมือนกันหมดสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ได้ฝึกความอดทนมาก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นแน่นอนถ้าได้ฝึกหัดความอดทนมาก็เข้าถึงสวรรค์คือจิตใจก็สงบและเป็นสวรรค์ที่ถูกต้องเลยนะสวรรค์สงบกับสวรรค์บำเรอ ไอ้ก่อนจะตายเนี่ยมันไม่บำเรออะไรตัวเองนักหนาหรอกถ้าผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมมาจริงๆแล้วล่ะก็นอกจากไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก่อนจะตายก็เดียกหาแล้วไหนสมบัติข่าอยู่ไหนจะกินก่อนจะตายนะจะเอาไอ้โน่นไอ้นี่ลูกอยู่ไหนหลานอยู่ไหนร้องร่ำมันให้เพ้อไปหมดแหละเพราะไม่ได้ฝึกความอดทนนะแล้วจะเป็นอะไรล่ะถ้าได้มาอ้าวจะกินเอามาให้กินก่อนตายใช้ทรัพย์สมบัติอยู่ไหนไอ้โน่นนี่ก็เรียกเอามาสมอกสมใจลูกเต่าเราหลานอยู่ไหนโน่นนี่ร้องไห้คิดถึงไอ้โน่นไอ้นี่อะไรก็แล้วแต่เอามาสมใจก็นึกว่าสวรรค์แต่มันเป็นสวรรค์ลวงนี่แหละสวรรค์สมใจต้องร้องต้องการต้องอยากได้ไม่อยากตายห่วงหาอาวรณ์นี่อะไรๆต่างๆนานาแล้วก็คิดว่าตัวจะสมใจถ้าร้องได้ไอ้ตอนตายเอาอะไรมาพรักพร้อมสมใจก็เหมือนเป็นสวรรค์แต่ก็ไม่ใช่สวรรค์แท้สวรรค์หลวงแต่ถ้าเผื่อว่าตายอย่างสวรรค์ธรรมะได้อดทนได้ศึกษาได้ฝึกฝนไม่ต้องไปอยากนั่นอยากนี่เป็นสวรรค์สงบสงบจริงๆเป็นสวรรค์วางปล่อยทุกอย่างก็ไปเราจะไปแล้วก็ไปไม่ต้องห่วงหาอาวรณ์ไม่ต้องไปที่คิดอยากได้นนท์จะเอาไอ้นี่จะเห็นไอ้นนท์จะดูไอ้นี่จะกินไอ้นนท์จะเอาอะไรกันต่างๆนานาไม่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่อยากมาบำเรอแม้แต่ในภพในชาติห่วงไอ้นนท์อาวรณ์ไอ้นี่จะต้องเป็นนนท์จะต้องเป็นนี่ไม่มีก็สงบว่างลงไปวางปล่อยได้เท่าไรเท่าไรก็ตามแต่ที่เราจะมีปัญญาแล้วมีความจริงเราจะรู้ว่าตอนนั้นเป็นความจริงถ้าได้ฝึกตนมีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราจะรู้เมื่อวาระจะทำกาละตายบอกแล้วว่าจะทำกาละตายจะวางขันแล้วตอนเนี้ยจะจบกาละอนุปาทิเสสะนิพพานจบนิพพานอะไรอนุปาทิเสสะไม่เหลือขันเราจะรู้กาละเราจะรู้วาระคนเรานี่จะตายจริงๆเนี่ยถ้ามีสติสัมปชัญญะปัญญาจะรู้ตัวว่าจะตายถ้าคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะมันไม่รู้ตัวเราว่าจะตายไม่อยากตายดิ้นพลายๆจนนั่นแหละจะตายก็ตายโดยไม่รู้หลงหมดเลยตายโดยไม่รู้ว่าตัวเองจะตายแท้ๆยังไม่ยอมตายแต่คนที่รู้ว่าจะตายนี่ยอมตายแล้วก็สงบเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ว่าจะตายแล้วไม่ได้อยากตายแค่นี้มันก็เห็นแล้วว่ามันไม่สงบมันจะต่อสู้แต่ต่อสู้ได้ไงมันจะตายอยู่แล้วแล้วมันก็ต้องตายมันก็ต่อสู้มันเหมือนกันนิยายที่เขาเขียนนั่นแหละว่าลูกน้องของพญามัจจุราชจะมาเอาไอ้คนจะตายมันก็จะต้องตายแต่ทีนี้พอไอ้ลูกน้องพญามัจจุราชจะต้องมาเอาตัวไปก็ดึงไปทีนี้มันไม่อยากตายมันก็ไม่ยอมไปมันก็ดิ้นทำไมมันก็ดึงกันกระชากกันก็ดึงไปดึงมาเรานึกถึงภาพไหมเป็นภาพก็เท่ากับพญามัจจุราชกับไอ้เจ้าตัวคนจะตายเนี่ยมันกระชากกันก็ดิ้นพลาดพันคนนึงวิ่งไปคนนึงก็ดึงไปอีกทิศทางนึงตัวนั้นเองก็มันไม่ได้เรื่องได้ราวมันก็ชอกช้ำเจ็บปวดนะแต่ถ้าเผื่อว่าคนที่รู้ตัวว่าตายพญามัจจุราชบอกไปเดินดีๆก็เดินดีๆก็ไปดีๆมันก็สงบนะถ้าเรามองโดยภาพก็จะเห็นเราจินตนาการก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะการที่จะทำกาละตายอย่างที่ว่าเนี่ยจิตใจเนี่ยเป็นตัวทำกาละเพราะจะจิตใจทำเป็นกาละแบบโลกจะตายแล้วก็ลำร้องหาบอกไหนจะกินก่อนตายไหนทรัพย์สริงคารก็มาดูกันที่ไอ้โน่นไอ้นี่เอามาห่วงหาอาวรณ์โน่นนี่อยู่ไหมครบไหมต้องถามต้องไทยต้องอะไรต่ออะไรบางทีก็โกหกกันแหลกบอกเพื่อให้ใจสงบเมื่อได้รับรู้จากสิ่งที่ตัวเองต้องการก็นึกว่าตัวเองขึ้นสวรรค์สวรรค์หลอกเขาโกหกก็ได้อะไรอะไรก็ตามใจเธอเอามาให้ก็มีให้มาเห็นจริงเห็นจังถ้าคนนั้นยิ่งจู่จี้ต้องเอามาให้พบเดี๋ยวนี้ให้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวนี้ก่อนจะตายถ้ามีพักพร้อมก็ดีไปสงบแต่สมเป็นสวรรค์เหมือนกันพอสมใจก็เป็นสวรรค์สวรรค์ลวงสงบอย่างลวงมันไม่ได้สงบเพราะว่าสงบอย่างระงับนะมันบำเรอมันพอได้สมใจอยากมันก็สงบมันก็สมใจมันก็ฟูฟองใจมันก็เป็นกิเลสน่ะแต่ถ้าเป็นสวรรค์สงบจริงๆไม่ได้อยากอะไรจะตายแล้วตายแล้วก็ตายทำใจในใจก็ตายก็จะไปแหละจะว่าไม่ต้องไปนึกคิดอยากโน่นนี่ไม่ต้องมาบำเรอโน่นนี่ไม่ต้องต้องการอะไร ไปก็ยอมดีๆอย่ายอมจำนนสงบและยิ่งทำใจในใจเป็นจะว่างเลยไม่ต้องเลืออะไรไม่เลือพบเลือชาติอะไรเลยพระอรหันต์เจ้าก็จะรู้ดีว่าตอนนี้จะทำกาละและเป็นสวรรค์สูงสุดสุคติสวรรค์ระดับนิพพานระดับสูงเท่าไหร่ถ้ายิ่งเป็นผู้ที่ฝึกฝนมาดีรู้กาละจะทำกาละแล้วตอนนี้รู้กาละจะทำกาละตายก็ทำให้ตรงให้จบสนิทตามกาละจะตายไม่ตั้งอะไรก็ไม่ต้องตั้งอะไรเลยไม่ต้องมีอธิษฐานอะไรไม่ต้องมีปณิธิอะไรไม่ต้องยั่งลงในอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ยั่งลงอะไรก็วางก็จบพระอรหันต์เจ้าที่มีคุณภาพสูงสุดที่ไม่มีอะไรเหลือแม้แต่เชื้อเหลืออนุสัยอาสวะอะไรก็ไม่มีก็จบท่านจบก็จบกันว่างโปร่งสุดมีสติเต็มไม่ต้องหลับตาตายกันลืมตาตายจักขุมาปรินิพพโพธิ์